dalej obok mieszka, to do niego biegnie dobrze znana ci ścieżka. Mniej ważna reszta, zaufaj koleżce, bo w pracy może potrzebny być jeszcze. Blok obok bloku, dzieli parę kroków, wśród ludzi tłoku mądrych i idiotów znalazło się dwóch zaprzyjaźnionych panów. Olimpu muzyczna plejada wilanów. Znalazło się dwóch zaprzyjaźnionych panów. Olimpu muzyczna plejada wilanów. Znalazło się dwóch zaprzyjaźnionych panów. Olimpu muzyczna plejada wilanów. Czas mija, a asfalt wciąż skrzydła rozbija. To rynek w ruchu, poprzeczkę podbija i po małym buchu, dla spokoju w duchu. Siośka podklepał mi bit do odsłuchu. Współlarze, o MP mówić sobie każe. To znane ci twarze, stoją tam przy barze od zawsze razem, choć często z błędami, a były kurwy między nami. Ale te wszystkie bale, bo bankiety stale ku OMP chwale zrobiły co miały. Obu koleżkom swoje miejsca dały, to dwa ideały, dziś koncertowały. No prawie, żyję wciąż w pewnej obawie, że dwóch współlarzy nie potrafię zgodzić. Nie chcę osią w awantury wchodzić, to macie obchodzić i czemuś dowodzić, że czasem stajemy przed jakimś zakazem. Od zawsze razem, jedziemy pełnym gazem. Odrzucasz obrazę, ja odrzucam nerwy, bo nie chcemy przejść do rezerwy. Co nie? Pewnie Nowak. I podane dłonie, jak na ironię, po tej samej stronie i styka. Reszta to nasza publika, w tym miejscu to z horyzontu ci znika. Znalazło się dwóch zaprzyjaźnionych panów. Olimpu muzyczna plejada wilanów. Znalazło się dwóch zaprzyjaźnionych panów. Olimpu muzyczna plejada wilanów. Znalazło się dwóch zaprzyjaźnionych panów. Olimpu muzyczna plejada wilanów. Znalazło się dwóch zaprzyjaźnionych panów. Olimpu muzyczna plejada wilanów. Zobacz różnicę, bo to hasło wraca, inne towarzystwo, a łączy ich praca. Tak myślę właściwie i się temu dziwię, bo często siedzimy przy osobnym piwie, a patrząc wnikliwie, to dwa przeciwieństwa. Jednak mamy tutaj miejsca razem. OM i P jest dziś naszym rozkazem. Już na dół złażę, czekają współlarze, to my przy browarze, więc weź nie przeszkadzaj. Weź teren zbadaj i weź nie udawaj, że nas rozumiesz, bo tego nie umiesz. Na słowo mi uwierz, ja no gwarantuję. Pytam, czy to cię w końcu przekonuje, a ten telefonuje, tłumaczyć próbuje, że reprezentuje coś, co się nie sprawdza. Nieprawda, u nas ten grunt się utwardza. Poważnie, musisz włączyć wyobraźnię, posłuchać uważnie, ja to ci wyjaśnię. Nie kumasz, w innym klimacie mnie szukasz, a w innym ośle nie trafiłeś troszkę. Uspokój się, albo jak chcesz daj spokój. Ej osioł, mikrofon ulokuj, wrogu, dziś gramy u siebie. Dzięki Bogu, dziś gramy u siebie. Znalazło się dwóch zaprzyjaźnionych panów. Olimpu muzyczna plejada wilanów. Znalazło się dwóch zaprzyjaźnionych panów. Olimpu muzyczna plejada wilanów. Znalazło się dwóch zaprzyjaźnionych panów. Olimpu muzyczna plejada wilanów. Znalazło się dwóch zaprzyjaźnionych panów. Olimpu muzyczna plejada wilanów.